सूरत अलबलद ला नहीं, ओ कसमो मैं कसम खाता हूँ, बिहाद अलबलद इस शहर की, व अंता और तू, हिल्लुन दाखिल होने वाला है, बिहाद अलबलद इस शहर में, वा कसम है, वालिदन वालिद की बाप की, वमा और जो, वलदा उसने जन्म दिया, लकद अलबत्ता तहकीक, खलकनल इंसाना पैदा किया हमने इंसान को, फी कबद मेहनत में सख्ती में, अयहसबु क्या वो समझता है, अल्लन कि हरगिज नहीं, यक़दिरा कादिर हो सकेगा काबू पा सकेगा, अलैही उस पर, अहद कोई एक, यकूलु वो कहता है, अहलक तो मैंने हलाक किया, मालन माल, लुबादा ढेरों, अयह सब क्या वो समझता है, अन के लम नहीं, यरहु देखा उसको, अहद किसी एक ने, अलम क्या नहीं, नजअल हमने बनाई, लहू उसके लिए, ऐनैनि दो आंखें, वलिसानन और एक जबान, वशफतैनि और दो होंठ, वहदैनाहु और राह दिखाई हमने उसको, अन्नजदैनि दो रास्तों की, या दिखाए हमने उसको दो रास्ते, फलक़तहम पस न गुजरा न दाखिल हुआ, अल्लाक़बा पहाड़ की घाटी में, वमा अदराका और क्या चीज बताए तुझको, मल्लाक़बा कि वो दुश्वार गुजार घाटी क्या है, फक्कु आजाद करना, रकबा एक गर्दन का, औ इतामुन या खाना खिलाना, फी यौमिन एक दिन, जी मसगबा भूख वाले, यतीमन किसी यतीम को, ज़ा मक़रबा करीबी कुर्बत वाले, औ मिस्कीनन या किसी मिस्कीन को, ज़ा मत्रबा खाक नशीन, सुम्मा काना फिर था वो, मिनल्लज़ीन आमनू उन लोगों में से जो ईमान लाए, वतवासौ और उन्होंने एक दूसरे को तलकीन की, बिस्सब्री सब्र की, वतवासौ और एक दूसरे को तलकीन की, बिलमरहमा रहम की, उलाइका यही लोग, अस्हाबुल मैमना दाएं बाजू वाले हैं, वल्लज़ीन कफरू और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बिआयातिना हमारी आयात के साथ, हम वो, अस्हाबुल मशअमा बाएं हाथ वाले हैं, अलैहिम उन पर, नारुन آگ ہے مؤصدہ بند کی ہوئی.